बचाए रखना है, खुद को बचाए रखना। जब तक के मैं ना, जब तक के मैं ना, शम्मा जलाए रखना है, शम्मा जलाए रखना। जब तक के मैं सजाए रखना है, महफिल सजाए रखना। जब तक के मैं ना, जब तक के मैं ना। Yeah. बचाए रखना है, सांसें बचाए रखना जब तक के मैं नाऊं, जब तक के मैं नाऊं, शम्मा जलाए रखना जब तक के मैं जब तक के मैं ना।